3 minuts els que passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 22 de juny de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem quan passen 5 minuts de les 7 en aquest dimarts, dia 22 de juny de 2010. Un dimarts que tenim moltes coses per explicar-te. Com sempre, començarem amb un repàs a l'agenda del dia que avui ve ben carregada. Començarem, això sí, repassant les efemèrides, felicitant a qui fa anys avui també. I després mirarem quines són les propostes que tenim a l'agenda de Barcelona, de cosetes que podem fer avui, d'activitats a la ciutat i l'entorn de Barcelona. Després connectarem amb el Transmet per saber si tot funciona correctament a transports públics. Connectarem amb el RAC per saber si se circula bé a les carreteres catalanes. I mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Després farem un repàs a algunes notícies curioses, notícies positives i notícies que ens criden l'atenció i que arriben avui publicades als diaris. Com tots els dimarts, a partir de les 8 menys 20, més o menys, ens acompanyarà el Marc Gómez Silvestre, que ens portarà l'Envidiats. Vídeos de YouTube portats a la ràdio. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat. I en la segona hora de Línies Obertes tindrem una nova edició de Música Lliure, aquesta música que des de Línies Obertes ens hem proposat promocionar. Música que podem descarregar de manera gratuïta a través d'internet. A més, podem descarregar de manera legal perquè els seus autors han decidit promocionar-se posant-la a l'abast de tothom. També farem un repàs a la graella televisiva i avui acabarem parlant de cinema. Ja que dijous és festa, no farem programa, doncs hem convidat que vingui la Rosa Domingo a parlar-nos de cinema, de les estrenes d'aquesta setmana. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. FER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. FER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. FER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. Yeah. Comencem amb l'agenda fent un repàs, en aquest cas, a les efemèrides del dia. Què va passar tal dia com avui? Què va passar en un 22 de juny? Anem fins l'any 1348. A Palma de Mallorca, un dia com avui, Pere III, el cerimoniós, va ser proclamat rei de Mallorca. Va ser un dia com avui del 1633 que Galileu Galilei va renegar a Florència de les seves teories astronòmiques per evitar la foguera de la Inquisició. I en un 22 de juny del 1815, Napoleó Bonaparte va abdicar per segona vegada. Va ser un dia com avui del 1940 que França es va rendir davant l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. I un any més tard, el 1941, en un dia com avui, a l'operació Barbarroja, Alemanya envaïa la Unió Soviètica. Viatgem ara fins al 1990, fa 20 anys, que es desmantellava, en un dia com avui, el Checkpoint Charlie, el punt de creuament del mur de Berlí, que dividia les dues Alemanyes. Avui hem de felicitar a l'actriu Gemma Cuervo. Va néixer un dia com avui, del 1936. També a l'actriu nord-americana Meryl Streep. Avui fa 61 anyets. La cantant nord-americana Cyndi Lauper també fa anys avui. Naixia un 22 de juny del 1953. I també naixia, en un dia com avui, l'escriptor nord-americà Dan Brown. Va ser el 1964. I en un dia com avui ens deixaven l'actriu i cantant nord-americana Judy Garland, coneguda de tothom per ser Dorothy, aquell mago de Oz. Doncs ens deixava el 1969. I el 1987 ens deixava el cantant, actor i ballarí nord-americà Fred Astaire. Entrem en l'agenda, que avui tenim molts actes, moltes activitats que podem fer. Com per exemple, anar a la projecció d'Originals, vídeos produïts pel Col·legi de Llicenciats sobre els escriptors Jaume Cabré, Najat El Hakmi i Baltasar Portell. La projecció serà a la Rambla de Catalunya número 8 a partir de 8:15 del vespre. També podrem assistir a la projecció de Nuaki Reptilianos, del director i productor Chris Everard. Tindrà lloc aquesta projecció al Bar Teteria Mantra, al carrer Salvà número 21, a partir de les 9 de la nit. I avui també tindrà lloc la conferència La lucha en defensa del planeta, amb el director executiu de Greenpeace Espanya, Juan López de Uralde. Serà al Atac, a la Casa Elizalde, al carrer València 302, a partir de les 7 de la tarda. I si us agrada viatjar, si teniu planificat viatjar durant aquest estiu, us interessarà la conferència de la consultora turística Anna Rodríguez, que parlarà sobre com viatjar de manera segura. Serà la Biblioteca Vila de Gràcia, al carrer Torrent de l'Olla, número 104, a partir de les 7 de la tarda. I a l'Auditori IDEC, al carrer de Balmes, número 132, a partir de les 12 del matí, tindrà lloc avui la conferència Canvi Climàtic i la Gran Transició cap a un món descarbonitzat, amb Josep Canadell. La Casa Àsia acollirà avui la conferència del sociòleg indi Dipankar Gupta, que adoptarà una visió sobre el orden cambiante de las castas en Índia. Com dèiem, a la Casa Àsia, a l'Avinguda Diagonal 373, a 8:15 del vespre. I avui tindrà lloc el col·loqui entre l'editor Jaume Vallcorba i Julià Guillamón sobre el text literari i l'edició. Si us agrada la literatura, podeu assistir a aquest debat, que tindrà lloc a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps, número 20, a partir de les 7 de la tarda. I més propostes, una lectura poètica a l'última sessió del cicle Primavera Poètica al Jardí, a l'arxiu Joan Maragall de la Biblioteca de Catalunya, amb Josep Albà, Eduard Botanc, Daniel Busquets i Caribel Pérez. Al carrer d'Alfons 12, número 79, a partir de 8:15 del vespre. I a l'estació de metro de Paral·lel, al passatge del funicular, a les 7 de la tarda, TMB organitza Barcelona Metro a Metro. La presentació d'aquest llibre, un llibre de Marta Torres Muñoz amb pròleg de Matthew Tree. I actuacions musicals que podrem veure aquesta tarda. Actuació de Lieven Schlindex i Holly Fulbrook a la veu, guitarra i violoncel, i Anna Franco, la veu i guitarra, a l'Electric Bar, a la travessera de Gràcia 233, a les 10 de la nit. A la FNAC de l'Illa, avui actuarà el grup Nuar, que presentarà el seu disc Respirar. Serà la Diagonal 549 a partir de 8:15. I a l'Institut Francès podrem veure el concert del pianista i ambaixador argentí de la UNESCO, Miguel Ángel Estrella, al carrer Mollà número 8, a partir de les 9 de la nit. I concert solidari a la sala Luz de Gas a la carrer Muntaner 246, a partir de 8:15. L'entrada són 15 euros, això sí, concert benèfic per la investigació de malalties estranyes amb artistes com Eusebi i Jordi Vila del Ciós i Trinidad Sotos Ballarri, així com també From Lost to the River. Podrem veure'ls tots ells, com dèiem, a la sala Luz de Gas. I proposta teatral. Per finalitzar ja aquesta agenda d'avui, El último tren de la companyia I ara què? Podrem veure'ls a la plaça de Can Basté a les 8 del vespre. Ara farem una petita pausa. Una pausa que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. I ja que dèiem que avui la Cyndi Lauper fa anys, recuperem un dels seus grans clàssics, Girls Just Wanna Fun. Gràcies per triar, RKB, gràcies per triar, Línies Obertes. Recorda que t'acompanyarem fins les 9 del matí, amb moltes coses que t'anirem desgranant mica en mica. Fins les 9.

Donarem una mica de ritme aquest matí de dimarts, amb un tema musical que de ben segur recordaràs d'un anunci de televisió. Ells són el Seigel i aquest tema és el seu Apple Tree. My rave is on with my courage high rave. Get up, I'm on a bomb with a ticking fuse. Crank your butt, my wave is song. Take a lullaby, make it up. Create a sound, turn it round and recycle. Turn and feel my God. Thank you. arriba el moment de les notícies curioses, de les notícies... algunes positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I déu-n'hi-do que n'hi ha, de notícies. D'una banda, una notícia que ens crida molt i molt l'atenció és que Marcial Maciel, el totpoderós fundador dels Legionaris de Crist, no tan sols va abusar durant dècades d'almenys 160 seminaristes, sinó també ara s'ha descobert i ha estat denunciat per un dels seus fills secrets, José Raúl González, un mexicà de 30 anys que va presentar ahir mateix una querella en un tribunal de New Haven, als Estats Units, contra els Legionaris de Crist, en què reclamava 21 milions d'euros d'indemnització per ell i el seu germà Omar, fill d'un altre pare, per haver estat víctimes de forma continuada de vexacions sexuals per part de Maciel, mort el 2008 als 87 anys. Déu-n'hi-do, el que es descobreix. I d'altra banda, un tema que realment sorprèn, i és que la falta de crèdits impedeix vendre 95 pisos socials a l'àrea de Barcelona, és a dir, pisos de protecció oficial. La denegació d'hipoteques i la precarietat laboral disparen les renúncies dels adjudicataris. L'administració intenta arribar a un acord amb els bancs perquè facilitin més els préstecs, però resulta curiós que pisos de protecció oficial, pisos socials, no siguin adjudicats, però no siguin entregats per la manca d'un crèdit, per la manca d'una hipoteca. Per tant, és una mena de peix que es mossega la cua. Si no tenim prou diners per accedir a un habitatge en el mercat habitual, en el mercat de la compra-venda, doncs és quan anem al mercat dels pisos de protecció oficial. Però com que no tenim diners, tampoc no ens concedeixen una hipoteca. Per tant, estem igual que al principi. Avui publica, en aquest sentit, el Periódico de Catalunya el cas d'un dels guanyadors d'un pis protegit a la Diagonal que va haver de renunciar al procés perquè no podia fer front a una hipoteca de 270.000 euros. Parlem de Javier Alba, un veí de Barcelona de 28 anys, que va ser un dels escassos afortunats que van guanyar fa 3 anys un pis de protecció oficial al carrer de Pallars, amb Diagonal. El seu número va sortir del bombo davant de 53.000 més, però la sort no li va servir de res, perquè 3 anys després del sorteig i d'haver aconseguit un pis en una zona privilegiada, Javier ha optat per l'opció de la majoria, llogar una vivenda amb l'única protecció oficial dels seus amics que l'ajuden a pagar el lloguer. Diu que fa 2 anys el van trucar per formalitzar el contracte, li van demanar el 20% del valor, més de 40.000 euros en efectiu, una quantitat que no tenia, de manera que havia de demanar un crèdit personal que encara encaria més la hipoteca. 1.600 euros al mes. Era l'entrada i si no reunia, doncs... l'entrada havia de pagar uns 1.600 euros al mes pel pis. Imagineu-vos, un sou per una persona que està optant a un habitatge protegit, 1.600 euros al mes només per pagar la hipoteca, és realment privatiu. Doncs així estan les coses. I atenció, perquè la petroliera BP ha acceptat que va ajornar una reacció adient en ocultar la gravetat del vessament de petroli a les costes dels Estats Units. Potser no s'arribarà a saber mai quant cru s'ha escapat en el vessament, que va començar el 20 d'abril al Golf de Mèxic. Del que no hi ha cap mena de dubte és que la petroliera ha enganyat sobre la seva dimensió, cosa de la qual depenen no només les multes que afrontarà la companyia, sinó també les accions de resposta davant del desastre. El calendari del ball de xifres que ha ofert fins ara en públic BP és conegut. El 24 d'abril, 4 dies després que explotés la plataforma Deepwater Horizon, es parlava de 1.000 barrils o 160.000 litres al dia. 4 dies més tard, amb la pressió dels científics, va elevar l'estimació a 5.000 barrils. El 27 de maig, el govern va parlar de fins a 19.000 barrils al dia. Uns dies més tard, el 10 de juny, l'estimació va pujar fins als 40.000 barrils. i 5 dies després es va augmentar fins al càlcul ara vigent 60.000 barrils o 9,5 milions de litres al dia. Això és l'equivalent a un Exxon Valdez, el petrolier que va ocasionar una catàstrofe ambiental a Alaska el 1989 cada 4 dies. Doncs imagineu-vos aquest vessament, el que està provocant a les costes nord-americanes. I a Barcelona comencen les obres de la Sagrera, encara amb el debat del túnel Viu. Ja no queden ni més tràmits ni actes polítics per començar la macroestació de la Sagrera. I es va fer l'últim, mediàtic i formal, però important perquè compromet, en temps de retallades, el Ministeri de Foment, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i els seus responsables presents, José Blanco, José Montilla i Jordi Hereu. En els últims mesos s'han cremat etapes, primer amb el difícil pacte per repartir l'enorme inversió i després el licitar i adjudicar l'estructura i els accessos per 589 milions d'euros. Aquest inici d'obres davant les càmeres es produeix amb l'excavació del túnel de l'AVE per l'Eixample, en plena execució, però també amb el debat tècnic i polític sobre la seva seguretat a la Sagrada Família encara obert. Foment va matisar ahir que la UNESCO ha de ratificar l'informe favorable a la recta pel carrer de Mallorca que va citar fa uns dies el ministre al Congrés, a la vegada que no va descartar adoptar altres mesures. L'estació començarà ara, però no s'espera que estigui acabada fins al 2016. El 2012, però, quan els trens d'alta velocitat que surtin de Sants cap a Europa o Girona passin per la Sagrera, com va tornar a garantir ahir el ministre Blanco, ho faran sense poder-hi parar i per vies provisionals fora del recinte. Doncs bé, ja veurem com evoluciona aquesta obra per fer-hi passar l'AVE, com hem dit moltes vegades, pel centre de Barcelona. I un altre tema que ens preocupa i que ens té ja fins i tot avorrits és el tema de l'Estatut, l'Estatut d'Autonomia. El Tribunal Constitucional ahir no va avançar gens en el seu intent in extremis de tirar endavant la sentència sobre l'Estatut de Catalunya. Els magistrats van estar reunits durant 2 hores, però no van arribar ni tan sols a un acord per respondre als recursos de súplica presentats pel govern i el Parlament, a fi que els jutges es declarin incompetents per dictar aquesta sentència, ni a la petició de l'executiu català de repescar el jutge Pablo Pérez Trems, que va ser recusat pel PP, en cas que la resolució es voti finalment article per article. Així que continuem amb un estatut encallat en un tribunal constitucional que no es decideix i que ni proposant vot i debat article per article aconsegueix posar-se d'acord. I una altra notícia que ens sorprèn, que ens crida l'atenció, és que els diputats podran escollir entre un iPhone 4 o una BlackBerry. El Congrés renovarà la tardor, doncs, la tardor que ve, tots els telèfons mòbils als diputats que s'hi ho desitgin gràcies al nou contracte que la Cambra Baixa ha subscrit amb la companyia de telefonia mòbil Movistar, que des de fa 2 anys gestiona els serveis de comunicació de les Corts. L'operadora oferirà als parlamentaris 2 alternatives per triar: un iPhone 4, un telèfon de tan última generació que encara no ha sortit al mercat, o una BlackBerry. Fons del Congrés van assegurar que el canvi dels equips es farà sense cost addicional, ja que suposa 400.000 euros anuals. Així es preveu. I la millora i substitució dels aparells dels parlamentaris es preveu que vagi a càrrec de la companyia telefònica. 400.000 euros anuals, eh? Com qui no diu la cosa. Doncs res, serà qüestió de intentar que truquin una miqueta menys, no? I ja per acabar les notícies curioses, Toy Story 3, la pel·lícula que molts estàvem esperant, ha recaptat en la seva estrena ni més ni menys que 88 milions d'euros. I és que Toy Story 3, produïda per Disney i Pixar, Doncs en el seu primer cap de setmana d'exhibició als Estats Units ha batut rècords. El rècord la converteix en la pel·lícula més taquillera de les dues productores Pixar i Disney en la seva estrena i supera Els Increïbles. A més, la xifra recaptada és la més alta aconseguida per un film durant un cap de setmana de juny. Toy Story 3 s'estrenarà en el nostre país el pròxim 23 de juliol. Així que, ja sabeu, com diu un grup de Facebook, aparta niño que llevo 15 años esperando el estreno de Toy Story. 5 minuts per 3 quarts de 8, fem una petita pausa i de seguida arriba l'Envidiats en Línies Obertes. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. L'esport, sin concesiones, a RKB. Capitán, ¿qué tal? ¿Tú te lo crees o piensas que es un sueño? Hombre, es una realidad. Es que cada cobra seria molt camisanques, seria que me'l donguin tots i inverteixo perquè seria pan pro i ja em prepara dentro de un any. Hicimos un buen partido, hicimos tres puntos, cosas que aún tampoco hicimos bien, que mañana serán recordadas del equipo y... Nosaltres hem de defensar els interessos esportius del Barça, juguem aquest dissabte contra el Racing. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas. ¿Será para ti el partido más importante de momento de tu carrera profesional? El más importante actualmente. La realidad es que era una sorpresa, porque tarde o hora tenía que arribar un bache, una decepción. A partir d'ara, el Barça... A RKB, el diari de l'esport sin confessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Está pensando en hacer un minutet perquè siguin 3 quarts de 8 del matí. I ja el podem sentir. Can you feel it? Ja està aquí, ja ha arribat. Ah, ja ha arribat amb uns aires i amb una energia de dimarts 22. Ai, mare meva. Jo et veig radiant. Sí. No blanco i radiante, però sí radiant. Sí. Doncs, clar... I a més amb molt bona companyia, eh? A veure, Carla, digues alguna cosa. No, no sóc la Carla, Marc. Ah. Ai! Sóc la Laura. Laura! Carla Garriga, a veure, l'accent de Lleida. L'accent de Lleida, de Bellpuig. Què passa? Jo sí que vaig l'accent de Cardedeu, però... Però més no puc fer-te. Ai, Cardedeu, ella sempre abanderada de la seva terra. Home, on vas néixer o has de publicitar? Nena, que soy de Carde! Sempre està així, sempre està així. Ah. Doncs la Laura, dius, qui és la Laura? Oh, qui és qui la Laura? Qui és la Laura? A veure, explica'm, perquè clar, em portes aquí companyia. Qui sóc jo? Qui ets? Doncs estupenda, no? Bueno, això s'intenta, a les 7 i mitja del matí, 8 menys 4, la veritat és que estupenda s'intenta. Però bueno, anem amb moltes ganes. A part d'això... S'intenta i s'aconsegueix, eh? Que sí. Jo crec que home, sí. Home, ho hem de dir. És la Mònica Naranjo de Cardedeu. Home, crec. Que ho dius per lo rosa i morena que sí, soc. Sí, que et queda molt bé aquest doble gràcies color. Sí, les metges són molt maques, carinyo. Ja m'ho diuen. Doncs la Laura estudiava amb mi això de periodisme, això que una carrera. Això de periodisme, una sí. Una carrera que fèiem. Allò sí. Que després dius... I què he fet jo en aquesta vida? Després de 5 anys dius, i ara què? I ara què? I ara què? De què ha servido? Papa, bueno. De què ha servido pagar? Ai, ai, papa, veus la Laura com enllaça temes? Sí, perquè jo vull dir que estic aquí perquè avui és l'aniversari d'una persona molt especial per mi i és del meu pare i per tant el volem felicitar des d'aquí, no Marc? Octavi, felicitats. Octavi, felicitats, no, no es diu Octavi, es diu Francesc, un petó papa de part de la meva germana i jo. No es diu Octavi, de veritat? No, es diu Francesc. Jo estic convençut que sempre, Laura. Des de primer any de carrera. Això li havies dit al papa? No, ara ho s'enterarà. Bueno. Francesc, sí, jo tenia clar que et deies Octavi. Bueno, pues des d'aquí, papa, volem felicitar-te. Happy birthday. Mira, i cançó incluïda. Ole, Arte. Happy birthday. Què és això? Quina cançó més maca. Amb un reggaeton, com li agrada un reggaeton a la família Pou Serra. Bueno, perquè... A veure, per què ens agrada el reggaeton? Perquè ja estem a l'estiu, no? Ai, l'estiu, que pesadeta, estàs amb l'estiu. No, perquè jo us explico. Des d'ahir, a la 1:30, oficialment, va arribar ja el... tan agradable estiu que semblava que no arribava. A la 1:30, David. A la 1:30, sí. A la 1:30 va arribar oficialment l'estiu, és a dir, que estem tots ja a l'estiu, tots hem d'estar més contents, més alegres, tots anar a la platja... Però hi ha una cosa que no entenc. Per què a la 1:30 i no a les 12:15? Perquè això algú ho diu, i llavors si ho diu, es fa. Llavors, estem a l'estiu, per tant, tots estem més contents, i què és l'essencial de l'estiu que mai pot faltar, Marc? La cançó de l'estiu. Perfecte. Clar. Però, és que... Ja, el primer tema, David, és que avui l'aniversari és doble, perquè a part del Francesc, sí? No, Octavi, avui fa anys Jaume Rojo. Jaume Rojo? Jaume Rojo, tu entres al YouTube i busques Jaume Rojo, o Rush Smith, que no ho tinc gaire clar, se canvia el nom, és com, saps, Prince. El cantant que abans es deia Prince, sí? Es diu ara Jaume Rojo, potser. Ah, mira. O no ho sé. El que acabem de descobrir. Sí, i té un temazo, Insomnio, escoltem-lo. En primícia a les ones radiofòniques. Que fuerte. Mai s'havia sentit això per la ràdio, eh? Mai. Exclusiva. Siento. Va, canta. Ole. Doncs el Jaume, que li agrada molt això de cantar, molt això d'OT. Sí. Doncs avui fa anyets. Diria que 22 com la Carla. Perquè 22. Són companys de classe. Apa! Sí? Superfuerte, és que Barcelona és tan petita. Tan petita, molt. Tu saps allò de los 6 rabos de Sepan? Marc, sisplau. Que no són ni les 8 grados, del matí. 6 grados. Ah, és verdad. Sempre el Marc sempre, sí, sempre pensant en el mateix, eh? Sempre, a les 8 del matí ningú pensa en això i ell ja està pensant en però, això. Però, David, no, que hi ha un grup al Facebook que són dels 6 de separació i no són grados, són rabos. Vale. Tu ho has vist, això? No ho he vist. És super heavy. I és veritat. És veritat. Entre la Laura i jo hi ha 6 rabos de separació. O més. O 100. Bueno, en fi. Anem a un altre tema? Sí. Doncs això, que no hi ha res tan gran com les cançons de l'estiu i que tot i que Jaume Rojo mai serà cançó de l'estiu, de moment, sí. Perquè en un futur ho esperem. Sí que n'hi ha d'altres, amb lletres profundes com... Com, sense anar més lluny, el Bum Bum de mi Corazón. I quina cançó és aquesta, Marc? Aquella que fa "Oye el bum bum bum de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no". O sigui, això és pura retòrica. Home, no? Sí. Això és poesia, poesia. Poesia en el seu estat més... Gustavo Adolfo Bécquer Bisbal. Clar. I... Perquè tot fa bum bum el corazón, tu, jo te'l sento a vegades, el teu bum bum el corazón. Com l'altre de "una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva, y eso, eso, eso es lo que quieres de verdad". Home, a veure... És poesia sonante. I quan llega el calor los chicos se enamoran. Per què quan llega el calor los chicos se enamoran sempre? O no se enamoran sempre? Tu saps això, Laura. Bueno, quan quan no arriba... sé si enamorar-se, però una altra cosa sí que... Quan arriba la calor, sí que... Unes altres coses sí, més que enamorar-se. Frotis, frotis. A tot se li diu enamorar-se avui dia. Ah, és amor. Sí. Si no s'ha de pagar, és amor. Oh, apa. Diu, clar... Y otras tan grandes y tan buenas como "hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca". Es decir, te vuelves loca de contenta con eso. Loca de contenta. Escoltem aquest temazo de Raúl. Que aquest noi què farà ara? Jo és el que anava a preguntar. Jo crec que aquest noi ara s'ha retirat més a la balada melòdica. L'únic que no sé si ha tingut tant èxit. Però s'ha retirat del tot o què? Jo fa molt que no el veig. Jo també fa molt que no el sento. Potser ara està decantant una orquestra, vés a saber. Ah, potser. No, per pobles. És el futur, com Selena, la morena de Sonia i Selena, actua per pobles i guanya un paston. Clar, home, a veure. Sou jo. O si no, sempre poden acabar en un reality show, a Supervivientes. Ah, també és veritat. Quan acabes de ser cantant, què fas? Te'n vas a Supervivientes. És veritat. Sí, o la... Sí, sí. Supervivientes és la sortida de tot famós frustrat. O Gran Hermano Beach. Beach. Beach. Beach, de platja o de... Ai, mira, ara els hi acabo de donar una idea. Una idea, una idea, sí. En fi. Que fuente de inspiración, ¿verdad? Parte de 5. Doncs, David, escolta. El Santi Millán què fa ara? El Santi Millán està a 4 fent el guau. Encara sí, el fa? Sí, sí, sí. No ho sabia jo això. Què? Com és això? És com un hormiguero però més tard. No, no ho sé, jo a aquestes hores estic dormint. Clar, t'has de retirar. És com un Benafuente, no? Versió Santi Millán. És la competència directa. L'altra cara. L'altra cara. Doncs, clar, fa uns anyets a La Cosa Nostra, Santi Millán feia un personatge que era el Paco. Sí. I el Paco cantava com a Pacul. Sí. Temazo, que el tenim en MP3. Dale. Una noche demasiado, tengo el cuerpo dislocado, y aunque vaya de guaperas, no controlo mis caderas, y es que no puedo hacer nada. Tengo tic de la lambada, bailo más que los Amaya. Que el moreno cruz y raya. O sea, es, bailo más que los Amaya que el moreno de cruz y raya. Sus labios no logro aceptar. Late tanto que apunto a su boca, que la mía se me ha vuelto loca. Cada noche. A mi m'agrada més el Pacul. A mi també, jo ho he de dir. Jo voto pel Pacul. Volem grup de Facebook del Pacul. Ja està. Ja segur que no n'hi ha. Ningú recorda. Quan arribi a casa, el primer que faré, grup de Facebook de Pacul. Evidentment, va fer videoclip i tot, segurament està a YouTube. Pues a buscar-lo. Ai, però si una veu, no és la de Santi Millán, Una veu la que està lligada a l'estiu, no és la de Santi Millán. Qui és el rei per excel·lència, el rei de la bessorilla musical? Bueno, se m'acuden dos, m'ho deixen dos. Vale, quins diries? D'una banda se m'acut el Jordi Dan. Uau! Clar, la barbacoa, la barbacoa. I d'altra banda se m'acut el King Africa. Doncs dos grans. Dos grans. Un més que l'altre, però sí. Sí, un ocupa més que l'altre. El panorama musical, Laura. També. Vale. Veus, si no la lio jo, la lia ella. Has vist, és que... Has vist? Tenim una connexió. Està bé això, tu, un balance aquí. Power balance. Doncs, per cert, són de mentida totes aquestes pulseres, no funcionen, no les compri. Són de mentida, cares. De veritat? Són un plàstic, de com un plàstic, per favor. Però no diuen que amb això tens més equilibri? Clar, com el meu Casio Balance, aquest que em vaig comprar per 12 euros. Igual. Igual. Doncs, clar, el rei dels reis és King Africa, sí? Però com fa, Marc? Sí. Però jo vull que em facis el Bomba. Però ja ho has llegit, això? No, llegit? No, al lloc, però jo vull mala que... Mala perra! Apa! Jo vull que em facis un Bomba! Ai, és que... Jo, saps que feia el Col TV, aquell basurillo, no? Sí. Doncs representa que a vegades em donava per imitar-lo, és que tenia molt de temps. Clar. No. I havies d'omplir. Clar, s'ha d'omplir com sigui, imitant a King Africa. Però és que la meva imitació de King Africa, a veure si sabeu... bueno, després em dieu aquí sona. A veure. Bomba! Però si ho fas genial. Sí, sí, sí, molt bé. Jo no et veig i penso que tinc King Africa al costat. O l'oso yogi. O l'oso vale. Yogi. Un dels dos. ¿Quién me ha robado mi emparedado? És que sona igual. Sí, sona igual. Bueno. Home, és que King Africa és una mica oso yogi també. Sí. Sí, això sí que ho té. Per lo gros. Però no té bubu. Bueno, o sí. Això no ho saps? On el té ficat? Bueno, no vulguis saber. No, ui, per això aquells tonos. Escoltem com fan aquests tonos de King Africa. Tonazos. Bomba! Ai, està menjant un bocat ara. Espera't, que canta. Ara, comença. Ja està. Tira el paper. Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento sensual. Aquesta i la Serejé em van marcar la meva vida. Sí. A tu no et van marcar, Laura. Jo sóc una... Entre la Macarena i el King Africa, jo no sóc la mateixa. És a dir, no puc ser la mateixa. Després de tants estius ballant la Macarena i el King Africa amb bomba, saps? Llavors vam fer una versió del King Africa que no l'has ficat mai, però crec que s'ha de recordar, que era de Paquito el Chocolatero. Paquito i el videoclip, el Chocolatero! Sí, jo el vull recordar perquè anaven com vestit de torero i les noies anaven amb tanga, però torera, saps? I a mi em feia molta gràcia aquell videoclip. Caramba. I el tinc que recordar aquí, tinc que fer un petit homenatge. Petit homenatge als tangas de torero. Sí. De torero de Jordi de... Ai, de Jordi, perdona, de King Africa. La Laura és que hi va al futur, que és el passat, perquè sí, diu, sí. Què escoltava el papa? El papa i la mama, evidentment, no ens l'oblidem, que després agafa enveja. La mama escoltava Jordi Dan. Jordi Dan, clar. Con su barbacoa. Que feia així, David. Mira que bé que ho fa. Domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Bueno, temazo. És el hit dels hits de l'estiu. El número uno en Spotify. Home, és que tu t'imagines a tota aquella família allà menjant la barbacoa en el camp i tots escoltant aquesta cançó. No és emblemàtic? Com és el diumenge a la platja del Poblenou? Serà més de l'estil, no? De l'estil, de la barbacoa, sí. Home, Jordi Dan tenia cançons mítiques. La barbacoa, El negro no puede. El negro no puede. El negro no puede. I clar, és un home que dius, és que es posset, vale? Vull dir, sona antic. Sí. Què va fer ell? Dius, ai, doncs anem a modernitzar-los. Anem a romper, romper. Romper, romper. Romper. Romper. I va fer el me cago en to. El momento ya llegó. Sí, sí, sí. No calia, No calia, però ho va fer. Con mi familia en la playa, los chicos están felices. Que també va de família en la playa, però aquests no fan barbacoa. Los chicos están felices. Vamos de paseo, todo no podía ser como en la telenovela. Però Marc, jo no vull acabar la cançó de l'estiu sense fer, sense comentar a la gran Lorna i su papi papi, papi chulo, papi papi, ven aquí. Home, Lorna, papi chulo. Papi chulo, que hi havia una llegenda urbana que aquesta dona s'havia mort. Però no, ja la vam desmentir perquè aquest estiu havia de treure cançó. No l'ha tret encara. No l'ha tret encara. Llavors això confirmem o desconfirmem? Preguntarem a Lídia Lozano. Perfecte, a veure què ens diu. Aquesta segur que ho sap tot. Tot. I tu diràs, hem trobat a internet la Poix i jo al 20 minutos, ese gran periódico de opinió. Tan fiable. Ha fet el top 50 de cançons d'estiu. La 3 és, Laura, si us plau. Bueno, jo crec que en el número 3 tenim Aquí no hay playa, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Molt bé, un tema sí, sí, sí, sí. De l'any 89. I que té, i a 20 minutos l'han votat, bueno, ha tingut 2.328 punts. Déu-n'hi-do, la gent. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la gent que ha votat. Suposo que han sigut els de Madrid, no? Que serà, dit, serà. Que aquí no hay playa. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. La segona. Quina és la segona? Allí me colé y en tu fiesta me planté. De Mecano. Mecano. Sí, del, sí, sí. De l'any 1982. Sí. I ha tingut 2.432 punts, que també déu-n'hi-do. Però el número 1, quin és? quin és? La Macarena. La Macarena? La number one de les cançons. Home, la que va fer ballar fins i tot a presidents d'Estats Units. A tothom, a tothom, a la Maria Teresa, a tots. A tots. Maria Teresa Fernández també. Doncs, David, abans de marxar, que queda un minutet, veig. Queda menys d'un minut, 50 doncs, segons. Vull complaure la Laura. A veure. Complaure a la Laura. Sí? Com em complaures? Amb aquest temazo, Laura, que t'encanta. Escoltem-lo. Ai, mira què fa. Tu sempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. També gran cançó, tot s'ha de dir. Rebeca. Rebeca. Sí. Doncs, Marc Gómez Silvestre, Laura, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres, a vosaltres. I ens hem d'acomiadar, hem d'anar a informatius. La pròxima, que contenta, la meva informatius amb aquest tema, eh? Sí, dale, tant. Dale. La pròxima setmana més envidiats i demà Rubias de Corazón. Sí, que la Carla si vol que s'apunti, perquè no he pogut parlar amb ella aquests dies. Anem a informatius, després tornem amb la segona hora de Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 17 graus, a Tarragona 18, 14 graus a Girona i 13 a Lleida. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs, a banda de les retencions habituals, destaquem el pas alternatiu que es dona ara a la C14-11 antiga a Cercs per un vehicle que es troba avariat i a la Ronda Litoral hi ha retencions des de pràcticament Gran Via fins al Morrot, direcció cap a Llobregat perquè hi ha una moto accidentada que ocupa carril en aquest punt. Dimarts 22 de juny, el Congrés dels Diputats convalidarà avui el decret de la reforma laboral amb els suports de PNB i Coalició Canària. Convergència i Unió i PP no s'hi oposaran. Segons el govern, la reforma permetrà crear a Espanya uns 2,5 milions de contractes indefinits en els pròxims 18 mesos. Els membres del Constitucional es tornen a reunir avui per estudiar els dos recursos de súplica presentats pel Parlament i la Generalitat. A més, tenen sobre la taula l'esborrany de sentència sobre l'Estatut que ha redactat la seva presidenta, Maria Emília Casas. El tribunal s'hi podria pronunciar entre aquesta setmana i la que ve. El conseller d'Economia, Antoni Castells, admet errors en la tramitació del projecte urbanístic de l'hotel del Palau de la Música. Després de declarar davant la jutja, va anunciar que demanarà comparèixer al Parlament per donar explicacions. Avui els advocats de Fèlix Millet i Jordi Montull demanaran que la jutja reconsideri la seva decisió d'empresonar-los. Segons els lletrats, la declaració de Castells els exculpa dels delictes que se'ls imputa i haurien de quedar en llibertat. El projecte per endurir la llei antitabac comença avui el tràmit parlamentari amb el suport del PSOE, Esquerra i Iniciativa Esquerra Unida. La norma que ha d'entrar en vigor el pròxim 1 de gener preveu prohibir fumar a gairebé tots els espais públics tancats. La polèmica sobre l'ús del burca i el niqab arribarà avui al Senat. La presidenta del PP català hi presenta una petició perquè es prohibeixin aquests vels, una decisió que ahir va prendre l'Ajuntament de Figueres, encara que sense citar-los. Manresa i Terrassa han rebutjat prohibir-los. Catalunya Informació. En esports, al Mundial de Sud-àfrica, Espanya ha superat Hondures per 2-0. El davanter del Barça, David Villa, ha marcat els dos gols. Espanya es jugarà, doncs, l'accés a vuitens de final contra Xile aquest pròxim divendres. Xile és el líder de grup després de superar Suïssa per 1-0. D'altra banda, Portugal ha golejat Corea del Nord per 7-0. I encara el Mundial avui jugaran 4 partits més. A les 4 de la tarda, Mèxic-Uruguai i França-Sud-àfrica. A 2:15 del vespre, Argentina-Grècia i Nigèria-Corea del Sud. Aquests partits definiran 4 seleccions que jugaran als vuitens. En tenis, Roger Federer ha debutat amb victòria al torneig de Wimbledon. També ha passat a ronda el català Albert Montañés, però Tommy Robredo ha quedat eliminat. Avui debuten Rafa Nadal i els catalans Granollers, Riba i Hernández. I a la Copa Amèrica d'hoquei patins, que es disputa a Vic, Catalunya ha debutat superant l'Uruguai per 9-1. Avui la selecció catalana jugarà amb Xile i també debuta el combinat femení, que s'enfrontarà al Brasil. I pel que fa al temps, el sol dominarà al llarg de tot el dia amb molt bona visibilitat i només alguns núvols locals al llarg del matí cap al Camp de Tarragona, que s'aniran desfent. Encara bufarà la tramuntana a l'Alt Empordà, però més moderada, i les temperatures tendiran a pujar amb alguns primers valors que cap a l'interior arribaran als 30 graus.

i que el podem trobar per separat. És un nou single que es diu Call Me i que és el primer tema que sentim en aquest Música Lliure d'avui, aquest Música Lliure que ens acompanya, com dèiem, sense la nostra Vanessa Leiva. Escoltem, doncs, aquest tema dels Elephant que es diu Call Me. But it could be simple if you would just call me. Call me a lover, call me a soldier, call me a friend, call me when it's over. Call me tonight, call me whenever, just don't call me yours. I've never been into any labels. I try to love only when I'm able. There is no need for any explanation. You could just call me. Call me a lover, call me a soldier, call me a friend, call me when it's over. Doncs així sonen els Elephant, aquesta formació de dues persones, de la Nija i el Max, que diuen que van posar aquest nom a la banda, Elephant, el escrit amb E-L-L-E i separat Lefant. Doncs van decidir crear aquest nom per la recent obsessió de la Nija pels elefants. A ella, doncs, li encanten els elefants, i no volien tampoc posar-se com a nom Elephant directament, Elephant, sinó que van decidir fer un petit joc de paraules que sonés com Elephant, i sembla que aquestes dues paraules, Elephant, van quadrar perfectament i així es van quedar. A més, diuen que els elefants són increïbles, no? I volen adoptar-ne un, com a mínim, la Nija ho vol. Com deien, Nija i Max són estudiants. Nija és un estudiant que està en els primers anys de carrera i el Max està a punt de graduar-se. Tots dos es van conèixer i van començar com a duet als dormitoris de la seva residència d'estudiants. I va ser aquesta manera com van descobrir l'amor mutu per la música. I així, doncs, es podria descriure la manera com va començar aquesta formació, d'una manera inesperada, sense planejar-se, però que va arribar en el moment perfecte. I amb música perfecta també, com aquesta, un tema de l'àlbum Pulse, que es diu No Moon, ells són Elephant. Stars, I wonder where you are. In my mirror, it's never been clearer. I am a danger to myself. Must I follow through? Catch me, I'm running, running far away. Tell me you're saying you want me to stay. Aquí teníem aquest tema dels Elephant, que els Elephant diuen que ells, si han de descriure la seva música, ho fan com d'estil indie-pop, però que quan toquen en directe també pren un toc de folk. Diu que de tota manera els interessa la música, doncs, un ampli ventall de tipus de música amb totes les cançons que ells van creant. Com més difícil, doncs més complicat és definir-se com a cantants i el seu gènere. Això sí, diuen que ells pretenen crear música que mogui a la gent tant emocionalment com físicament. Ells volen fer a la gent ballar, riure, plorar i cantar. Diuen que potser no tot alhora, però que seria una cosa maca de fer. En el seu àlbum Pulse, inclouen quatre temes. Un d'ells és el que hem sentit fa un momentet. Un altre, aquest que podem sentir a continuació. Un tema que segur que fa moure la gent. Tan emocional com físicament. Es diu Runaways. broken heart and I can't forget. Aquí teníem el tema Runaways dels Elephant. I expliquen els Elephant que dels temes inclosos en el seu disc, Pulse, tres han estat escrits per Nijae. No Moon va ser un procés col·laboratiu a l'escriptura, juntament amb el Max, al piano, i Nijae fent les lletres i la música, la cançó. Això sí, diuen que recentment han posat més èmfasi en escriure cançons junts. És difícil definir un procés clar de com creen les seves cançons perquè la música ve de qualsevol lloc i en el moment més inesperat. Fins i tot en moments en què estan improvisant durant una jam session o quan estan caminant al voltant del campus i llavors arriben a les seves oïdes petits sons. La veu de Nijae és una de les grans característiques d'aquesta formació, dels Elephant. Ella diu que fins fa 3 anys, quan va començar a estudiar a Vassar College, no havia pogut cantar així, que honestament no sap de on realment va sortir aquella veu. I és que abans mai no s'hagués imaginat poder treure una veu com aquesta. Ella s'emmiralla en artistes com Nina Simone, com Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Louis Armstrong. Són alguns dels seus referents musicals, referents que podem trobar en música com aquesta, com Postage, Hostage, aquest tema també de l'àlbum Pulse. Gonna keep our love locked so tight. I'll be holding it hostage, hostage. Wrote you a letter in the middle of the night. It got lost in the postage, postage. You are something so familiar I can't shake. A promise that was made but I can't make. I know that you are not ashamed, and I'm the one to blame. It got lost. Si us ha agradat la música dels Elefants, si voleu descobrir una miqueta més sobre ells, si voleu descarregar el seu àlbum, ja sabeu que sempre parlem de música lliure, música de lliure distribució, música que podeu descarregar de manera legal, de manera gratuïta a través d'internet. Podeu fer-ho de diverses maneres. Podeu entrar al seu web Elefant, com dèiem, ELLELEFANT.com. També podeu trobar més informació sobre ells al seu MySpace, Elephant Sounds, o al portal de música lliure, Jamendo.com, busqueu Elephant i podreu conèixer una miqueta més d'aquests dos estudiants de la localitat de Poughkeepsie, a Estats Units, a Nova York, i descobrir una mica més de la seva música. Ens quedem amb un darrer tema, un tema que es diu Ballad of the Metronome, la balada del metrònom. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. RKB, 106.9 FM. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. Quatre minuts passen de dos quarts de nou del matí. I continuem ara amb un repàs a la graella televisiva per saber què fan avui a la tele. Doncs comencem per Televisió Espanyola. Avui a la nit podem veure Españoles en el Mundo a partir d'un quart d'onze de la nit. Viatjarem fins al Cairo i fins a Lisboa. I després Destino España, és a dir, la visió dels estrangers que viuen avui al País Valencià, la segona part. A la 2 de Televisió Espanyola podrem veure a les 10 de la nit, el programa continuarà i després, a dos quarts d'11, 59 segons, moderat per Cristina Puig, avui es debatran el cas Millet i la instauració de les lleis per evitar l'ús del burca i del niqab a les ciutats espanyoles. I després, a un quart d'una de la matinada, concurs de curts. A TV3 aquesta nit podrem veure, a les 10 menys 10 de la nit, alguna pregunta més. Després, una nova edició de Casal Rock. I a l'Entrelínies, avui gairebé a dos quarts de 12 de la nit, reportatge sobre el McLari i Fora de Context. I a partir de les 12 de la nit, la pel·lícula Donnie Brasco. Donnie Brasco, que és una esplèndida cinta inspirada en el cas real d'un agent de l'FBI que als anys 70 es va infiltrar en una banda mafiosa per guanyar-se la confiança dels gàngsters, va fer amistat amb un individu que seria el seu balador. Al Canal 33 aquesta nit podrem veure, a partir de dos quarts de 10 de la nit, el Caraquia, després Latituds i a partir de dos quarts de 12 de la nit, els 60 minuts. Antena 3, a partir de 3 quarts de 10 de la nit, el Club del Chiste. I nou capítol de Física o Química, avui, Lo que piensan los demás. I després, a partir d'un quart d'una de la matinada, Cinema, El ritmo del éxito. En aquesta pel·lícula que presenta Antena 3, el prestigiós director de musicals Nicholas Hammer firma un drama a l'estil de Fama sobre uns joves que es preparen per passar una prova amb la intenció d'ingressar en una companyia de ballet. Anem cap a 4, que aquesta nit emetrà a partir de dos quarts de 9 de la nit al Mundial de Sud-àfrica, avui amb el Grècia-Argentina, i després recuperen la sèrie Anatomia de Grey. A partir de dos quarts d'11 de la nit podrem veure el capítol Adiós i Siempre siento que me están observando. I després el programa Wow de Santi Millán tindrà com a convidat a Dani Martín, el vocalista del grup El Canto del Loco. A Telecinco, a partir de les 10 de la nit, Enemigos Íntimos, el programa presentat per Santi Acosta. partir de les 10 i fins a altes hores de la matinada. A la Sexta, avui podrem veure a partir d'un quart d'11 de la nit cinema, la pel·lícula Ninja, una pel·lícula d'acció no de molt bona qualificació per part dels crítics, en la que un nord-americà que ha d'estudiar arts marcials al Japó i ha de tornar a Nova York per protegir un cofre blindat, doncs presenta totes les peripècies del que passa amb aquest cofre que conté unes poderoses armes. Després de Ninja podrem veure el programa de Buenafuente, aquesta nit a partir de les 12 de la nit, que tindrà com a convidada a Pilar Bardem. A Barcelona Televisió aquesta nit, a partir de 3:15, la gent de Barcelona, Cultura, després Telemonegal i a partir de les 12:20 de la nit, La Porteria. I 8 TV avui emet a les 10:05 de la nit la pel·lícula Michael. En aquesta pel·lícula, la directora d'Alguna cosa per recordar va fracassar estrepitosament amb un film que voreja el ridícul. Un àngel baixa a la Terra amb una misteriosa missió, però la seva conducta resulta massa estranya. I d'altres canals de la TDT que ofereixen avui cinema són Nova, que ofereix un drama a partir de 11:45 de la nit, la pel·lícula La Sentència. És un drama sobre un home que va cometre diversos crims durant la guerra, en què les seves víctimes van ser jueves, però va aconseguir ser indultat i continua amagat. Un assassí a sou pretén matar-lo. I a Neox, a partir de les 10 de la nit, podem veure un film de terror, 28 dies després. El director de la premiadíssima Slumdog Millionaire va intentar, amb aquesta pel·lícula, renovar el gènere de terror amb zombis. Per fer-ho, va rodar el film amb la càmera a l'espatlla, com si es tractés d'una pel·lícula Dogma, i va introduir-hi elements com el racisme o subtils referències a la sida. El protagonista és un home que es desperta en un hospital en un Londres desert i només troba morts al seu voltant. El motiu ha estat un virus alliberat gairebé un mes abans que es transmet a través de la sang i que ha devastat la població. El noi es veurà obligat a escapar-se dels caníbals hàbits de víctimes i trobar altres supervivents. El seu èxit va provocar el rodatge d'una correcta continuació 28 setmanes després, que va firmar el canari Juan Carlos Fresnadillo. Doncs fins aquí aquest repàs al que podrem veure a la televisió. En el dia d'avui fem una petita pausa i de seguida tornarem parlant de cinema amb la Rosa Domingo. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els jocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme Dream FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Tell me a story. Will we 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. Minutets passen de 3 quarts de 9 del matí i arriba el moment de parlar de cinema. Ara ja ho dic, amb la que més en sap de cinema, com a mínim d'aquest programa. Home, que bonic. Rosa Domingo, bon dia. Hola, bon dia a tothom. Què tal? És que després quan dic, parlar, per exemple, el Carlos Aguilar sempre em diu, és que em poses una pressió quan dius que sóc el que més en sap de televisió. Que bonico, que bonico. Ara ja ho dic, d'aquest programa. Hola, oients. Això s'hauria de discutir, segur que deuen haver-hi cartes amagades amb col·laboradors. Però bé, em toca representar aquest paper, així que bon dia, cinematogràfic. Molt bon dia. Bon dia. Avui la Rosa que ens porta, perquè veig que vens carregada de coses. Home, avui porto cosetes, porto cosetes. Porto novetats de la setmana i notícies fresques. Sí? Però són notícies que parlen del cinema, curiositats. Avui una miqueta ve a ser un repasset de curiositats i si ajuntes conceptes, doncs el tot és bastant divertit. Perfecte, jo fins i tot tinc per aquí un tràiler que si vols una miqueta més tard podem sentir d'una pel·lícula que m'ha cridat molt l'atenció. Digues, quina és? Airdoll. La nina inflable. La nina inflable. Sí, senyors, hi ha hagut un productor que ha posat diners a la idea d'un descerebrat que vol fer una pel·lícula sobre una nina inflable. Què passa si una nina inflable té vida? És un pinotxo? Sí. Com muñeca inflable. Doncs si vols, després podem sentir una miqueta el trailer. Vale, una miqueta més tard. Perfecte. Doncs, què et du? Et du cosetes fresques, per exemple, què té a veure el Vaticano, Blues Brothers, Clint Eastwood i Leonardo DiCaprio? Ostres, ara m'has deixat, però que no sé què dir, la veritat. És a dir, el papa, una pantalla... Sí? I els Blues Brothers, aquesta és molt bona. Sí? Aquesta és molt bona. No ens atreviríem a dir. No, la veritat. Cine, eh? Cine, no música. Sí, cinema. Doncs, a veure, al Vaticà li agrada els Blues Brothers. Apa! Exacte. El diari oficial de la Santa Sede considera una pel·lícula que aquí la vam anomenar Granujas a todo ritmo. Sí? Repeteixo, Granujas a todo ritmo. Sí? És considerada per la Santa Seu de Roma, és a dir, pel papa i per tot el seu seguit, com un clàssic catòlic. Una pel·lícula digna de veure si ets catòlic, perquè es veu que professa tots els valors del catolicisme, de la religió catòlica. Apa, ara ens hem equivocat d'emissora. Hauríem d'haver anat una miqueta més enllà en el dial cap a una altra emissora que tenim a prop. Jo és que no ho he dit, però a mi em paguen per entrar aquí i jo faig el meu. Clar. La setmana passada, si no te'n recordes, vaig fer una apologia de... No puede ser la teta i petxuga a l'estiu. Sí, sí. Avui parlo del Vaticano, li gusten els Blues Brothers. Jo no volia que se'm notés, però... Ja ho veig, ja. Tendències. Bé, el diari de la Santa Seu ha editat això, un butlletí oficial, que on recomana totes aquelles sèries de pel·lícules que professen els valors cristians, ¿vale? Una d'elles és Granujas a todo ritmo, que Granujas a todo ritmo era una pel·lícula que parlava de la trajectòria dels Blues Brothers. És jazz, rhythm jazz i blues, uns germans que tocaven jazz i blues. Doncs sí, l'Observatori Romà ha declarat que és un clàssic catòlic i recomana el seu visionat als fidels de tot el món. Quines pel·lícules més tenim a la Santa Seu? Doncs home, aquestes ja ens les podíem suposar. Era Los Diez Mandamientos, per una banda, Qué bello es vivir, per una altra, que certament, i com que ja hem dit que jo tinc una comissió, Qué bello es vivir, és molt bonica, jo se la recomano a tothom. Però sisplau, veieu-la. No, és molt bonica, és d'aquestes que fa plorar i sobretot la passen per la setmana de Nadal, diguéssim. Amb això ja us ho dic tot, és com el clàssic romanticón familiar, l'exaltació de la família, els valors de la família, etc, etc. Però han desautoritza unes altres al diari de la Santa Seu. I quines no li barrufa el senyor Papa? No li fa gràcia, no li barrufa, per exemple, Viridiana, de Luis Buñuel. Que Luis Buñuel era un rojillo, és que claro, i quins continguts ha de fer? Doncs Viridiana. És el que té. És el que té. Per altra banda, argumenta que les alabances que té entorn a les aventures de Jackie Elwood, que són els protagonistes de Granujas a todo ritmo, és perquè sorprenen amb el to festiu del film, però si rasques, són personatges que, això, doncs que són ètics, etc, que tenen crisis interiors, sí, que volen veure la llum, etc. I en la pel·lícula lluiten per salvar un orfelinat de monges, llavors en tota la pel·lícula doncs, hi ha aquest tet-a-tet amb la mare superiora, la monja tal, la monja Pasqual, i els Blues Brothers em representa que es redimeixen. Sí. Vale, doncs això seria la pel·lícula, per una banda, sí, curiosa. Jo t'he preguntat, he iniciat dient què té a veure el Vaticà i els Blues Brothers. Exacte, sí. Clint Eastwood i DiCaprio. I a veure, sí, Blues Brothers i Vaticà ja els tenim. Ja ho tenim, paquetet, sí. Ja els paquetet. Però tu no sé si has vist moltes pel·lícules de Clint Eastwood. La veritat és que no. No n'has vist moltes? Moltes no. No sóc jo molt aficionat. Produïdes seves, per Malpaso. Produïdes seves, la de... la típica... ai, com es deia, la de la boxejadora. La boxejadora, però el sabem, la història de la boxejadora, no? Sí, és un, sí, dramon. Sí, un drama, sí. Un aquesta drama. És, crec que és l'única que he vist. Drama considerable, i després en tenim una sèrie de pel·lícules que el Clint Eastwood, jo diria que també està patrocinat i està, sí, subvencionat. Por lo nuestro. Sí. Pel dial de més cap enllà, diguéssim. Una miqueta més cap enllà, sí. Bueno, Eastwood té una especial preferència per explicar històries, uns dramons increïbles, però que és la superació de l'home, però l'home entès amb valors. Sí. No? L'última pel·lícula que ha tret és aquesta del futbol, del Mandela. Sí. El Mandela que... haz la paz y vuelve a hacer la paz. Y si te meten 30 años en la prisión, ¡sal! Sí. Y haz la paz. I tots els homes som iguals, etc, etc. Doncs bé, a veure, Eastwood ara acaba d'apostar per Leonardo DiCaprio. És la primera vegada que treballaran junts. Sí. I entorn i faran una pel·lícula entorn de l'FBI. Aquest binomi Eastwood-DiCaprio jo no l'acabo de veure, però el director d'Invictus, que és el senyor Eastwood, ha dit que sí, que aquesta vegada es decanta per contractar a l'estrella per interpretar un personatge que es dirà Hoover, sí, i que el tal Hoover és el polèmic fundador de l'Agència Federal, que té doble cara. Ai. Ai. Con valores de dia, sí, sí, i de noche. Sí, sí, sí, i altres molt diferents. Molt diferents. Apa. Família de dia, no família de nit. Sí. Diguéssim, durant 3 hores, no? Bé. Té una família de dia i una família que paga... Una altra família que paga. Exacte, i que li dura una hora i pico. Exacte. Però que tots els valors consistents de la família, de... tradicional, sí. La, això, heterosexual, no sé, sí, què, pim, pim, pim. Representa que per la nit no els acaba d'aplicar molt i, tot i així, hem de recordar que és el fundador de l'Agència Federal. Sí. Vaja, vaja. Vaja, vaja. O sigui, que l'Eastwood es torna a posar en un problema ètic de tots els homes en el fons són més iguals. Sí. Per què hem d'estar propagant unes idees i uns valors si en el fons... El que estem fent és tot el concepte, contrari. Sí. Exacte. El concepte és estimar i és igual com qui. Però bé, doncs... això, aquest paper l'interpretarà el DiCaprio, que també, jolín, una superestrella es posarà en la ment d'una persona que no té massa coses clares i que és bastant juganer en la manera de presentar-les. Ara ja tenim lligat i ben lligat ara el perquè de tot plegat. Exacte, jo sempre m'agrada fer aquests jocs, però doncs bé, bueno, el Vaticà li agrada els Blues Brothers i el Clint Eastwood es decanta per un DiCaprio que representarà el fundador de l'FBI, que no... que no acaba de ser massa coherent. Sí. Bueno, i passem rapidet, Bruce Willis i Whitney Paltrow, parelles més estranyes, hem dit... Això va de parelles estranyes, sí? Eh? Avui... I avui en tenim una altra. El Bruce Willis i la Whitney Paltrow treballaran, sí? Junts. Ostres. Bruce Willis i Whitney Paltrow. Bruce Willis, que justament ahir estava, em sembla, en un programa de televisió, aquí a 4, sembla. No m'hi vaig fixar. No sé si va ser a Buenafuente o al Wow, un d'aquests. Vale. Estava com a convidat. Fixa't, doncs deu estar promocionant aquesta pel·lícula que faran juntament amb la Whitney Paltrow, és a dir, Bruce Willis, un home fornit... una miqueta avançadeta en edat, sí? Amb la tendra i candy Whitney Paltrow, sí? Bé, doncs estaran junts. Ja van treballar plegats altres vegades amb el Sexto Sentido, amb el Protegido, però ara Bruce Willis doncs això, doncs farà una pel·lícula que es dirà ara, que es dirà Shyamalan. Shyamalan, que ve, sembla que venguen con aires d'Àsia i sí? d'Índia. Sí, sí. Doncs sí. Sí. Curiós el títol. Sí. El 6 d'agost estrenarà, és un títol però que a més del Bruce Willis i a Whitney Paltrow tindrem el Bradley Cooper. Sí. I doncs segueix la tendència de Ressacón en Las Vegas. Però bé, aquí ho deixem. Sí, millor potser. Llavors per últim tinc una pel·lícula que us recomano molt, amb la qual m'agradaria saludar un company de professió, sí? que ha sigut l'ajudant de direcció. Ah, hola. Molt bé. Com es diu aquest ajudant de direcció? La pel·li es diu La vida empieza hoy, sí? i és la Rosa Maria Sardà, atenció, la Rosa Maria de Sardà i la Pilar Bardem parlant de sexe. Déu-n'hi-do. Sexe al 60 i sexe al 70 existeix. Molt bé. Tot de reflexions entorn a la dona, entorn al cos, entorn a... com viure les passions sexuals, sí? si les tens, perquè les tindràs, doncs el 60 i el 70 és sent dona, no? És la nova pel·lícula de Laura Manyà i doncs bé, doncs tot i així es recomana molt, sobretot la crítica la recomana molt, perquè es veu que la Pilar Bardem està superba, està molt divertida. Home, dues actriuasses. Sí, doncs es veu que tenen uns diàlegs molt àgils i que tot i que a priori no pugui cridar massa l'atenció o no pugui fer moltes ganes veure... reflexions entorn al sexe, es veu que la posada en escena és molt divertida i amb això li hem d'agrair al meu company, sí? que ara mateix, en moment, estic una mica dormideta i ai, em sortirà... Ai, se li ha anat el nom, se'ns ha anat. Doncs, company, és igual, tu ja saps qui ets. Així que des d'aquí, la nostra felicitació per la feina feta. Felicitats. Amb això, t'has de donar per al·ludit. Àlex! Coses que passen en el directe. Ja passa això dels lapsos aquests. Molt bé. Que el nom se't queda allà en el limbo. Ostres, però molt fort. A més és que el veus. Però això és una cosa meva de tota la vida. Jo crec que ho veu molt relacionada amb el cine. Veig les imatges, però... I és una... fa molta ràbia això. Sí. Perquè veus imatges, però no pots dir el nom i tu et quedes tranquil perquè tu ja l'has ubicat en la teva mena. Sí. Però clar, com li fas saber amb l'altre? Llavors venen aquelles frases de... Aquell que... Aquell que sortia a l'escena... Doncs... Ens hem d'acomiadar, Rosa. Oh, moltíssimes gràcies. Recomano un pel·li d'Ukelele. Ukelele? Ukelele, que parla d'ella mateixa. Jo era fotògrafo i vuelvo a ser fotògrafa. Perfecte, doncs ens quedem aquí. Molt ho bé. Deixem fins la pròxima setmana, en dijous. Aquesta setmana has vingut abans perquè és la Revetlla exacte. De Sant Joan. I perquè no es podeu perdre aquestes pel·lis. Exacte, que tinguis una bona Revetlla de Sant Joan. Fins la pròxima setmana. Moltes gràcies. I a tots vosaltres, fins demà. Tornem a les 7. Anem a informatius.